حقدار د بندګۍ دی او انما فتاک سره هغه خدایان يدعون چې دی بلی من دونه سیوا د الله تعالی نه الباطل باطل د عبادت دی او ان الله رب شک الله والعلی پورته دی د مخلوق نه په اعتبار د صفات او الکبیر او دی په اعتبار د ذات سره ذات دی علم ترائن گوریتا ان الفلکا بیشک دا بیڑا تجری دی روانی وی فی البحری پس مندر کے بی نعمت اللہ پا آغا حواگانو چکم مناسب ویددوی سرا لیوریا کم دید پارا چی او خیدوی تا اللہ تعالی من آیاتی قدرت نقبل ان فی ذالکا بیشک پدی کی جدا مخی ذکر شو لآیات دلائل دل کل صبارن دا ہر صبر کون کے شکور شکر گزار دا پارا وحزا غشیہم کل چپٹ کی دوی لرا موجن چپید سمندرنو کس زلل پشاند غرنو دعو اللہ بلی اللہ تعالی مخلصین لہو چی خاص کون کی دا اللہ دا پارا دین دعا فلما نجاہم کل چپٹ کی دوی لرا اللہ تعالی الالبر اجتا بی باسی فمنہم باز دوینا مقتصدن حق برسوی او اکثر دوینا بی اخبر خبر اپنی وما اجھد بی آیاتنا انکار نکی دا آیاتنو دلائل زمنگنا الا کل خطار مگر حرب بے لوز سڑے کفور چنا شکروی یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم اویرے گا تاسد رف اللہ وخشا اور اویرے گا یومن دا عذاب دا غرزنا لا یجزی چے فیدہ بورنکی والدن لار مسلمان عن ولده زوی کافر دا ولا مولودن نزوے مسلمان ہوا جازن سا فیدہ ورکا ان کی بھی عن والده لار کافر دا شین سے شیو بکی کافر کے نالا بدا مسئلہ ٹکی جیو کافریو مسلمان ان وعد الله بشک وعد الله حق دارشتنی دا فلا تغرنکم دوکا نکی تاسو لرا الحیات الدنیا جند دی دنیا ولا یغرنکم بالله او دوکا نکی تاسو لرا پا اللہ باندې الغرور شیطان ان الله بشک پتا کی سرا اللہ تعالی عنده هم دتا حاصل علم ساعت علم قیامت وینزل غیثار علی کی بارانونا وری باران ویعلم عالم ما په هغه بچو باندې په لرحامی کې بچی دانو کی دی وما تدری نفس نپوی کی او نفس مازا تک سے بغدا چی دی بس کئی سبالا سمز دری با کئی سکا سم با کئی سامن مکر وما تدری نفس نپوی کی او نفس بی آئی یار دن تمود چی کم از مکر کی بدیم ری ان اللہ دو شکا اللہ علیم عالم خبیر خبردار دن